polskiej muzyki rockowej. Dlatego też całą audycję wypełnią nagrania z różnych wydawnictw Lecha. Urodził się 2 maja 1953 roku we Wrocławiu i tam też utworzył grupę Klaus Mittwoch. Śpi Aniele Mój już za nami, a teraz z kolei przed nami utwory, które pojawiły się na singlach jeszcze przed pierwszą płytą. Ogniowe strzelby na początek. Żadnych fantazji i patrzeń w lustro i żadnych rajdów przez sen. Żadnych ekscesów, żadnych dyskówek, żadnych wydatków na trend. Bez pornografii i innych cudów. Przykujcie siebie i żelby, nowych pomysłów, złym monopolom na zgon. Eo, eo, eo, eo, na, na, na, na, na. Eo, eo, eo, eo, na, na, na, na, na. Eo, eo, eo, eo. cieszę z tych króciutkich strzeszeń, kiedy pełną pieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jak ty ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko, ta euforia. Wszystko. Stawać i brać, stawać i mieć, nie bardzo mogę, nie bardzo chcesz. Stawać i brać, stawać i mieć, nie bardzo mogę, nie bardzo chcesz. Się cieszę z tych króciutkich strzeszeń, kiedy pełną pieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Ogniowe strzelby, śmielej, Jezu jak się cieszę i O głowie. To były utwory, które znalazły się na dwóch singlach zespołu Klaus Mittwoch w roku 1983. I ważny skład zespołu Klaus Mittwoch z tamtego okresu. Oczywiście Lech Janerka, śpiew i gitara basowa, Wiesław Mroź, gitara, Krzysztof Pociecha, gitara i Marek Puchała, perkusja. Oczywiście wszyscy też współtworzyli muzykę, Lech pisał teksty, a teksty do niektórych utworów pisała również małżonka Lecha Janerki, Bożena. W tym samym roku ukazała się debiutancka płyta długogrająca Klausa Mittwocha i teraz obszerne fragmenty z tego właśnie wydawnictwa. Na początek Klaus Mittwoch. Muzyka.

tyle, że musi iść. Tęk, tęk, kopią go tu. A on nerwowo uśmiecha się i nic nie mówi. Idzie i wie. Idzie jak to, idzie jak to. I nic nie zatrzyma już go. Ebo, ebo, ja. Ebo, ebo, ja. ciemnych przejść, późnych pór, zakamarków, schodów win, paru park, końca tras, brudnych ulic, gdzie jest mrok. Strzeż się tych miejsc, strzeż się tych miejsc. Tu nie wolno głośno śmiać się i za dobre mieć ubranie. Strzeż się, strzeż się! Tutaj ludzie złych profesji mają swoje oceany. Śmierć im podpowiada przyszłość i co noc z nich drwi. Strzeż. I za dobre mieć ubrania. Strzeż się, strzeż się! Tutaj ludzie złych profesji mają swoje oceany. Śmierć im podpowiada przyszłość i co noc z nich drwi. Strzeż. Mitroch, Muł Pancerny, Powinność Kurdupelka, Ewolucja, Rewolucja i Ja, Dla Twojej Głowy Komfort i Strzeż się tych miejsc. Wszystkie nagrania z płyty debiutanckiej grupy Klaus Mitroch z roku 1983. Album okazał się dużym sukcesem, może nie tyle komercyjnym, ile artystycznym. Do dziś wspomina go mnóstwo fanów z tamtych czasów, ale po nagraniu płyty debiutanckiej Lech Janerka odszedł od zespołu. 3 lata później ukazała się debiutancka solowa płyta artysty zatytułowana Historia Podwodna. I tutaj pojawił się znowu gitarzysta Krzysztof Pociecha z grupy Klaus Mitroch, a na perkusji towarzyszył Lechowi Janusz Rout. No i również wśród zaproszonych gości małżonka Lecha, Bożena Janerka, grająca na wiolonczeli, co zresztą miało się stać znakiem rozpoznawalnym nagrań Janerki. I jeszcze warto też wspomnieć o Wojtku Konikiewiczu, który już brał udział w nagraniu płyty Klausa Mitrocha i tutaj również pojawił się, grając na instrumentach klawiszowych. Na początek z Historii Podwodnej Lola.

Lola chce zmieniać świat, konstytucję, niewolę, jest jak w niebie i ta zabawa nie jest dla dziewczynek. Nagrania z historii podwodnej, podobnie zresztą jak te z płyty Klausa Mittwocha, utrzymane były w klimacie zimnofalowym, postpunkowym. Natomiast na kolejnej płycie, która pojawiła się na rynku w roku 1989, pojawiła się pierwsza piosenka nieco weselsza, chociaż jak się wsłuchać w tekst i dobrze go zrozumieć, to nie do końca wesoła. Piosenki, rok 1989, album zrealizowany w Teatrze Stu w Krakowie. Się lata.